na iskong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko, hanggat ang dugo ko ay tumadaloy sa'yo lang.